Ibrani bab 10. Para sedulur, wet-wete Nabi Moses kuwi namung ayang-ayange perkara-perkara sing becik sing bakal diudunke karo Gusti Allah. Kuwi dudu sing tenane. Saben taun wong-wong gawa korban dipasrahke marang Gusti Allah, korban sing tunggale wae. Nanging kuwi ora bisa marake wong-wong sing ngumpul lan pasrah korban bisa nampa pangapura sangka dosane sak kabehe. Semonggone bisa ngono, mesti wong-wong ya wis leren enggone masrahke korban. Awit padha ngerti nek dosane wis dingapura kabeh sakwise masrahke korban sepisan. Nanging wujude korban sing dipasrahke marang Gusti Allah saben taun mau malah ngelingke wong-wong bab dosa-dosane. Dadine padha ngakoni dhewe nek getihe sapi apa wedhus kuwi ora bisa mbuwang dosane. Pancen kuwi ya bener. Mulane donge Kristus arep teka nang jagat kene, dekne ngetokke tembung ngene marang Gusti Allah. Paweh apa kurban ora mbok kepingini. Kuwi malah nyawiske badan kanggo aku. Kurban obong-obongan ora mbok senengi. Semono uga kurban sembelean kanggo mbuwang dosa. Aku terus ngomong, saiki aku moro nanggonmu, duh Allahku. Aku kepingin nuruti karepmu, miturut apa sing ketulis bab aku nang kitab. Para sedulur, kowe mesti niteni nek Kristus ndisike ngomong ini. Kowe ora kepingin paweh apa korban, lan korban obong-obongan, apa korban sembelian, kanggo mbuang dosa, ya ora mbok senengi. Lah sakjane lak Gusti Allah dhewe to sing gawe pernatan-pernatan kurban kuwi. Sakwise kuwi dakne terus ngomong. Saiki aku moro nanggonmu, do Allahku, aku kepengin nuruti kekarepanmu. Lah kuwi ndodoke apa para sedulur? Kuwi ndunungke nek Gusti Allah wis nyingkirke carane kurban sing lawas lan diganti karo kurban sing anyar. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane awake dhewe kabeh wis diresiki sangka saenenge dosa. Kuwi bisa keturutan jalaran Kristus wis masrahke badane dadi kurban. Kuwi namung sepisan kanggo selawase. Kejaba sangka kuwi para sedulur, iki dipikir jajal. Imam-imam ju dina-dinane padha ngurusi kewajibane karo ngadeg lan yo ping pira wae masrahke kurban sing tunggale. Nanging korban-korban kuwi ora bisa mbuwang dosa. Lah Kristus namung masrahke korban kanggo nebus dosa sepisan kanggo selawase. Sakwise kuwi dekne terus njagong nang sebelahe Gusti Allah melu nguasani sembarang. Kristus saiki ngenteni waktune nek Gusti Allah bakal nelukke mungsuhe kabeh lan didadekke anci-anciane sikil. Tadine karo korban namung sepisan Kristus ngresiki wong-wong sangka dosa supaya bisa pantes nang ngarepe Gusti Allah lan bisa masrahke uripe sak kabehe marang dekne. Roh Suci ya wis nyesekke bab iki nang kitab. Gusti ngomong ngene. Aku bakal nulis angger-anggerku ing atine lan bakal tak tandur ing batine. Gusti terus ngomong meneh. Aku ora bakal ngelengke sakai dosane lan salai. Tadine para sedulur, nek dosa-dosane lan salah-salai wis di ngapura, wis ora mbutuhke korban liyane meneh kanggo mbuang dosa. Para sedulur, jalaran Gusti Yesus wis nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe. Saiki awake dhewe bisa moro karo kendel nang ngarepe Gusti Allah, mangerteni nek dekne bakal nampa awake dhewe. Awit Gusti Yesus wis mbukake dalan kanggo awake dhewe, dalan sing anyar lan sing urip, liwat korden sing maune ngalang-alangi awake dhewe. Nanging saiki wis kasuwek lan kabuka bareng karo patine Gusti Yesus, donge dekne masrahke badane dadi korban nang kayu pentengan. Karo meneh, awake dhewe saiki duwe imam gedhe sing dadi penggedhene omahe Gusti Allah. Mulane para sedulur, hayo awake dhewe padha mara nang ngarepe Gusti Allah karo ati sing resik lan pengandel sing mantep. Hayo padha mara karo ati sing wis ora duwe rasa salah lan badan sing wis diresiki karo banyu sing tos. Hayo awake dhewe padha mantep tenan ing pangarep-arep sing wis diakoni karo awake dhewe. Awit awake dhewe ngerti nek Gusti Allah sing ngekeki janji marang awake dhewe ora goro nanging bakal nuruti janjine. Mulane hayo padha gatekke marang sak padha-padha lan padha nulung sak padha-padha kanggo tandha katresnan lan kabecikan marang sak padha-padha. Para sedulur, aku krungu eneng sedulur siji loro padha seneng mangkir kumpulan. Kowe aja niru tindak sing kaya ngono, nanging padha sing temen nang kumpulan lan malah padha ngelingke sak padha-padha supaya padha temen uga ngungkuli wingi-wingi. Awit ora suwi meneh Gusti bakal teko lan bakal ngrutu kabeh wong. Para sedulur, awake dhewe kudu ngelingke marang sak padha-padha supaya padha mantep ing pangandel. Awit nek awake dhewe sampe njarak nggawe dosa, sakwise awake dhewe dikeki kaweruh karo Gusti Allah sangka pituture, ora bakal eneng korban meneh sing bisa mbuwang dosane awake dhewe. Wong sing nglakoni kaya ngono kuwi namung bisa ngarep-arep setrapane Gusti Allah lan ngarep-arep geni mulak-mulak sing bakal ngobong kabeh wong sing nglawan marang Gusti Allah. Dipikir para sedulur, sapa sing ora manut marang wet-wete Nabi Moses wae dipateni tanpa welas nek sampai konangan salahe sangka seksi loro apa telu. Lah wong sing sembrono karo Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah meneh, uga wong sing nyepelekke getihe Gusti Yesus, sing dienggo netepke perjanjiane Gusti Allah, lan sing wis ngresiki wong kuwi sangka dosa, uga wong sing sembrono karo Roh Suci, sing wis ngetokke kabecikane marang wong kuwi. Kaya ngapa abote setrapane wong sing kaya ngono kuwi? Apa awake dhewe lali nek Gusti Allah dhewe ngomong ngene? Aku sing bakal bales wong-wong lan aku sing bakal nyetrap. Uga dakne ngomong, aku sing bakal ngrutu bangsaku. Mulane para sedulur, aja sembrono lan aja sampe kowe tiba nang tangane Gusti Allah sing urip. Nek dekne bakal nyetrap wong sing ala, awit setrapan kuwi nggilani lan gegirisi tenan. Dipikir dek jaman biyen para sedulur, donge kowe mulai nurut Gusti lan mulai dunung pituture Gusti. Senajan kowe ngalami sakwernane kangelan lan kesangsaran, ora pisan-pisan kowe mikir ninggal percayamu, nanging mbok teruske senajan abote kaya ngopo. Dong-dongan kowe diolok-olok lan digawe tontonan nang arepe wong oke, kowe disangsara. Dong-dongan sedulur-sedulur liyane sing digawe kaya ngono, lan kowe sing nulungi sedulur-sedulur kuwi lan melu nyonggoh kangelane. Nek eneng sedulur dilebokke nang setrapan jalaran nglabuhi Gusti, kowe ya padha melu ngrasake abote lan melu nulungi sak bisa-bisane. Uga nek barang-barangmu dirampas jalaran kowe nurut Gusti, kowe ya ora susah. Awit kowe ngerti nek kowe duwe bondo sing luwe gedhe ajine sing ora bakal rusak selawase. Mulane para sedulur, aja padha semplak awit upamu gedhe. Nek kowe kepengin nuruti kekarepane Gusti Allah lan nampa sembarang sing wis dijanji marang kowe, kowe kudu sabar lan kuat terus. Nang kitab wujude ya wis ketulis ngene. Ora suwi meneh dekne sing kudu teko, ya bakal teko tenan. Dekne ora bakal ngenteni suwi meneh, nanging bakal ndang teko. Umatku sing bener uripe jalaran percaya ing aku. Nanging nek semplak lan ora percaya meneh marang aku, aku bakal ngemoi wong kuwi. Nanging awake dhewe ora kaya ngono para sedulur. Awake dhewe dudu wong sing mandeg dalan lan kesasar, ora. Awake dhewe iki wong sing percaya lan jalaran percaya awake dhewe wis nampa keselamatan.